Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün kentin sineması, sinemanın kenti bölümü olarak Metropolitika yayında olacak. Ve bugün ben yapacağım programı. Deniz şu anda taşınma işlemleriyle hala uğraşıyor. Çok hoş konuklarımız var. Documentaries Film Festivali ekibinden Emel Çelebi ve Melike Örker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Emel Çelebi, Film Festivali'nin sanat yönetmeni Necati Sönmez ile birlikte. Melike Örker de genel koordinatörü. 14.sü düzenleniyor bu sene. Şu anda festival düzenleniyor. Şu anda izleyebiliyorsunuz filmleri. İsterseniz bir tarihçesine şöyle bir uzanalım. 14 senedir Documentaries oluyor. İstanbul'da oluyordu 2 seneye kadar. Ondan sonra... online olarak gösterimler oldu. Geçen sene online çevrim içi yaptık. Geçen sene çevrim içi ne oldu? Tekrardan mekanlara geri döndük. Bunun sevinci içindeyiz, heyecanı içindeyiz. Bugün de ilk günü, birinci günü. Harika, çok güzel. Bir sene mekanlardan ayrı düştük ama festivali yine de yaptık. Bravo size. Gerçekten çok zor, biliyorum çok çok zor şartlardı. Bu 14 sene nasıl geçti? Nasıl başladı festival ve İstanbul'da belgesel film festivali yapmak nasıl bir şeydi 14 senedir? Daha önce biz biliyorsun biz belgeselciyiz yani bu alandanız. Çok film festivallerine gidiyorduk Necati'yle. Kendi filmlerimiz dolayısıyla geziyorduk ve harika belgeseller izliyoruz. Bunları biz göstermek istedik, yani paylaşmak istedik. Öyle bir şeydi, itkiydi yani. Ve Bodrum Film Festivali'nde biz bir bölüm düzenliyorduk, bir belgesel kuşağı düzenliyorduk. Ve çok ilgi çekiyordu o devir, yani 2008'den önce, biz İstanbul'da başlamadan önce. Ve hatta orada dükkan sahipleri bile, ev kadınları bile, ev kadını diyordu ki misafirleri evde bıraktım, yemek yapmadım, geldim. Ondan sonra hamile kadınlar geliyorlardı ve ağlaya ağlaya, yani biliyorsun belgesellerde her zaman konuları çok kolay olan şeyler değil, yani dünya hali, ahvali. Ağlaya ağlaya salonlardan çıkıyorduk. Oradaki dükkan sahipleri bile o saatte kapıları kilitliyordu ve geliyordu. Yani bizim belgesellerimizi izlemeye böyle Bodrum'da çok fazla seyirciyle dolu dolu bir festival kuşağı düzenlemiştik. Fakat daha sonra belediye değişti ve biz elimizde, yani yapmak 2008'de daha doğrusu, orada yapmayı planladığımız filmler elimizde kaldı. Dedik Bodrum'da yapamıyoruz, o zaman biz niye İstanbul'da yapmayalım? Yani çok güzel filmler var ve biz bunları eşe dosta arkadaşlara göstermeyi istiyoruz. Yani böyle hani tiyatro için derler ya, iki kalas bir heves. Böyle bir hevesle başladık biz. Ama tabii hep başından beri çok ufak ufak bütçeler, kısıtlı bütçeler. İşte bu şekilde, yani bir amatör bir sevinçle ve bir platform olmanın da sevinciyle, yani belgeselcilerin, hem Türkiye'li belgeselcilerin yabancı festivalcilerle, belgeselcilerle buluşup kaynaşacağı, tecrübelerini paylaşacağı, aynı zamanda da bu alanda yeni yapılmış filmleri izleyeceği bir festival olma misyonunu aslında ilk günden beri üstlendik. Bir de o bizim ilk ortaya çıktığımız günlerde RTÜK'ün ceza olarak televizyon kanallarına belgesel izletme politikası vardı. Biz buna çok üzülüyorduk çünkü millet uyuyordu hani gerçekten. Çünkü bunlar çok eski tabir, yani dersek çok didaktik belgesellerdi. Fakat dünya sinemasında biz öyle belgeseller izliyorduk ki neredeyse bir yani kurmaca film gibi sürükleyici ve aynı zamanda çok derinden, içten bilgiler veren, yani bir haber programı olarak hani dünyada ne olup bittiğini bize yansıtan değil de karakterlerin vasıtasıyla, bizim özdeşebileceğimiz karakterlerin vasıtasıyla ve hem de içim olarak da çok yaratıcı filmler izliyorduk. Onun için biz bu kararı çok içerliyorduk. Ve mutlaka bu güzel belgeselleri göstermeliyiz. Bir belgesel sever kitlesi yaratmalıyız diye düşündük. Ve bunu da yarattığımıza inanıyorum. Yani İstanbul'da pek çok mekanda yaptık. Mesela Hollanda Konsolosluğu'nun Dutchapel'de biz belgesel göstermeye başladık. Ve Pera Müzesi'nde ilk belgesel biz gösterdik. Ve ilk 2008'de. Yani biz ilk festival düzenledik. Böyle dokumentarist hem kendi mekanlarını yarattı, hem kendi izleyicisini yarattı. Yani burada istediğimiz noktaya ulaştığımızı da düşünüyorum. Aslında yani çok küçük bir festival, böyle hani aile arası gibi ama sen ben bizim oğlan gibi. Yani belgeselciler, bir grup belgeselcinin de gerçekten Türkiye'deki belgeselcilerin de benimsediği bir festival oldu. Harika bir 10 sene geçtikten sonra 2020'de bir hani bu pandemiyle ilgili bazı sıkıntılar oldu. Sadece belgeselciler için değil, bütün sinema sektörü çok zorlandı. 13. yılımızda Aysim, geçen yıl 13. yılımızda bir şaka yapıyoruz. Bak bizim yüzümüzden oldu, bütün bunlar başımıza geldi falan yaşandı diyoruz. Ve evet, gerçekten de online bir festival yaptık ama o da yani bu kadar yıldır hani dokumentariste en ilgi çeken filmlerdi ve herkes de seyretti, yani epey bir seyretme şeyi aldık. Bayağı ilgi çekti belgeseller. Fakat bu sene salonlara dönelim dedik. Yani aslında epey bir ne yapalım ne edelim diye kendi aramızda son ana kadar tartıştık. Biliyorsunuz hani şeyler de belli değildi. Hani ne kadar açılacağız, ne kadar kapanacağız. Hani bu yasaklar da belli değildi. Son anda belli oluyordu. Çok ilginç bir şey oldu biliyorsun. Uçan Süpürge ilk defa bir açık festival düzenledi. Yani mekanlarda, Uçan Süpürge mekanlarda festival düzenledi. Oradan arkadaşımız, bizde de şimdi Patrida filmi olan Ayça Damgacı, o dedi ki ooo harika, işte festivaldeyiz, siz de gelin, artık bir daha asla online istemem, mekanlarda olalım, insanlarla buluşmak harika diye, o da bize moral verdi. Biz de duruma baktık. Ve bizi de davet eden mekanlar da vardı. İlk öncelikle Pera Müzesi davet etti. Fransız Kültür Merkezi davet etti. Sonra Arter davet etti. Bunlar bizim mekanlarımız oldu. Yine depo, her zamanki gibi yan etkinliklerde depo var. Ve Aynalı Geçit Etkinlik Merkezi de ofis mekanımız oldu. Ben çok konuştum galiba Aysim'cim. Birazcık Melike'ye sözü vereyim. Hem bu pandemiyle ilgili yaşadıklarını o da anlatsın. Ekibin ne kadar özverili çalıştığını anlatsın. Bir de biliyorsun biz 3 ile 9 arası online bir festival halen sürüyor. İşte 6 ile 11'ine kadar da mekanlardayız. Hani Melike'cim biraz bunları anlatsın bize. Harika olur. Çok sağ ol. Ya şimdi şöyle, biz geçen sene pandeminin çok başında yakalandık. Festival Haziran'da ve işte hemen çok yeniydi yani. Şuradan yeni bizim gibi platformları nasıl dönüştürülebileceği konusunda daha yeniydi. Ve bir sürü büyük festival online'a yavaş yavaş geçmişlerdi. Yeni yeni deneyimleniyordu. Biz de nasıl olur merak ederek geçtik online'a. Emel'in dediği gibi gerçekten çok güzel geri dönüş aldık. Çok keyifli bir program oldu. Bu zamana kadar festivalde gösterilmiş en iyi filmlerden oluşturduğumuz bir seçkiyi gösterdik. Ve gerçekten çok iyi izlenme ve iyi bir program oldu. Şimdi sonra çok fazla, çok yoğunlaştı bu online ve aslında hani yüz yüze olma özlendi yani. Özlendi bir perdede film izlemek özlendi. Arkadaşlarımızla bir arada olmak özlendi. Bir arada film izlemek özlendi. Ve şey yani filmi izledikten sonra yönetmenin orada olması, yönetmenle birebir temasta olmak gerçekten buna özlediğimiz şeyler oldu. Bir de çıktıktan yani, sonra filmin analizini yapmak birlikte böyle. Heyecanla paylaşmak. Bazen kavga etmek aynı görüşte olmayanlarla. Ya gerçekten evet. Müthiş şeyler özledik. Evet yani çok basit gibi görünen şeyler ama gerçekten çok büyük şeylermiş yani bir yandan. Bunu anlamak çok güzel bir çok şey oldu. Kıymetli. Salonlara geri dönmek muhteşem oldu. Onu evet. Diyeyim. Bize lafını kestim ama unutma sözünü. Ya çok büyük bir güven verdi öyle değil mi? Yani tabii. Hani sokağa bile çıkıp işte ne yapacağız böyle bir kısıtlıyken falan hayatımız. Aa birdenbire baktık hani bir iki sene öncesine biz tamamen adapte olmuşuz. Çünkü niye festival var hani mecbursun. Evet. Gitmek zorundasın. Ve böyle hani ayaklarımızı yere basıyoruz. Burası benim mekanım. Benim burada olmaya hakkım var. Değil mi? Ve bir varoluş meselesi bu. Ben buradan, benim ruhum buradan besleniyor. Yaptığım işten besleniyor ve bu da online olmuyor gerçekten. Tabii yetmiyor. Bazı şeyler online olmuyor. Yetmiyor. Yani. Hani bu bize bir kardeşlik, bir sevgi bağlarımızı pekiştirdi ve bir güven duygusu verdi. Bir dayanışma yaşattı. Her ne kadar bu festivalin böyle bir, çünkü çok bir ani bizi yapmaya karar verdik. Yani şeyleri olsa da bir takım başaramadığımız şeyler olsa da yani yaptığımız işten şu anda çok mutluyuz. İyi ki de mekanlardayız. Evet, evet. Tabii yani online bir noktada artık rehavet getirmişti. Yani belki çok kişisel olacak ama yani ben çok güzel laf, artık rehavet. Evet, online'da bir şey izlemekte çok zorlanmaya başladım. Yani halbuki önceki hayatımızda hep yaptığımız şeydi bilgisayarımızdan film izlemek. Bu çok normal bir çok şeydi. Çok konforluydu değil mi? Evet, bir de ama şu anda buna mecburuz falan. Ve hani her şey online dayatılıyor. Evet. Tabii bunlar hep rehavet doğurdu. Bu yüzden bu sene mekanlara dönmek arzusundaydık hep ama hani ne olacak ne bitecek hiç bilemedik son ana kadar. O yüzden de hani sıkışık bir zamanda programı oluşturmak zorunda kaldık, festivali oluşturmak zorunda kaldık. Yani zaten bir hafta öncesinden, bir iki hafta öncesinden salonların açılacağı kesinleşti, netleşti. Ona rağmen biz canlı başta program hazırladık, festivali hazırladık. Ya olmazsa, ya açılmazsa, ya kısıtlamalar devam ederse sorular hep vardı, endişeleri hep vardı. Ama buna rağmen biz yine de programı yapmaya devam ettik. Olursa bu içerisine bakacaktık elbette. Bunun yanı sıra şimdi online'a bu kadar şey yaptık, bu kadar eleştirdik falan ama diğer tarafta tabii ki bir sürü avantajı var. Yani festival olarak hep şey yaptığımız bir şeydi bu. İstanbul dışında seyircimize nasıl ulaşabiliriz? Yani evet, pandemi hayatımıza girmeden önce online yapmak hiç aklımıza gelmiyordu tabii. Evet, küçük bütçeli bir festivaliz. Bizi davet etmeyince gidemiyoruz yani. Ekibimiz de küçük. Evet. Ve o dediğim gibi hiç online fikri yok. Böyle bir şey bilmiyoruz ki yani. Evet. Bu vesileyle online'da İstanbul dışındaki seyircilerimize ulaşabilme imkanına sahip olduk. O yüzden bu festivalde bir parçamız da online de olsun istedik. Bu vesileyle bir platformla işbirliği, çok güzel bir işbirliği yaptık. Sahneport ile. Bu zamana kadar festivalimizde JVDK, Johan van der Koken ödülünü kazanmış filmlerimizden bir seçki oluşturduk. Ve Sahneport'ta 3 ve 9 Temmuz arasında olacak şekilde gösterimlere başladık. Oradan da çok güzel geri dönüşler oluyor. Dün sevgili Halim ve sevgili Eda, Sahneport'un ortakları, onlarla konuşurken yani ilk günün verilerini paylaştılar bizlerle sağ olsun. Diyor yani Van'dan mesela izleyicimiz olmuş. İşte ne bileyim yurt dışından Kanada, evet. İsveç'ten izleyicimiz olmuş, İzmir'den izleyicimiz olmuş, Adana'dan izleyicimiz olmuş gibi böyle Türkiye'nin ve Türkiye'nin dışına yayılan yani bir izleyici. Normalde ulaşamayacağımız yerlerden evet, izleyiciler yani, var. Evet evet, bir haftalık fiziksel İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Kadıköy'de yaptığımız bir etkinliğe Evet. Yani bu kadarla ulaşabiliyoruz. Evet. Kaçıranlar oluyor çünkü. Tabii. Gelmek isteyip de kaçıranlar oluyor. Onun için devam etmeyi düşünüyoruz ileriki yıllarda da Sahneport'la. Özellikle hani Türkiye'den belgeselleri buna davet edebiliriz. Çünkü hani öyle bir belgesel var ki Türkiye'nin bir köyünde çekiliyor değil mi? Oradaki yönetmenin akrabaları bile göremiyor, İstanbul'a gelemiyor. Ama bu şekilde onlar da online bağlanıp izleyebilirler. Ya da yurt dışında akrabaları oluyor. İşte onlar da gelemiyor, görmek istiyor. Evet. Yani böyle bir festival havasında, bir festival heyecanında evet. Onlar da izleyebilirler. Evet, böyle bir heyecan oluştu yani. O online ayağı hiç kaybetmeme arzusuyla bir yola çıktık. Hem mekanlarda hem de böyle iyi bir programla çevrim içi devam edelim istedik. Bu programda hangi belgeseller var? Şöyle, dediğim gibi festivalin ilk yılından bu yana her yıl Johan van der Koken ödülü veriyoruz. Özel bir ödül. Yani birinci ve ikinci filmini yapmış, ikinci filmi olan yönetmenlere verdiğimiz bir ödül. Ve bu zamana kadar festivalden bu ödülü almış filmlerimizden bir seçki oluşturduk. Bunların içinde Bülent Öztürk'ün Beklemek filmi var. Reyhan Tuğ'un Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek filmi var. Şimdi ben de hatırlayamıyorum, biraz ambala durumdayız ama web sitemizin adresini verelim. www.documentaries.org'da seyretmek isteyenler bütün filmleri ve sinopsisleri görebilirler. Çünkü hepsini birden hatırlayamıyoruz, kusura bakmayın, çok beyinlerimiz dolmuş durumda. Hem festival heyecanı. Şöyle zaten tabii ki documentaries.org'dan da yönlendirebilirsiniz. Doğrudan Sahneport üzerinden de seçkimize ulaşabilirsiniz. Evet. Yani seçkimiz tamamen Sahneport üzerinden yaptığımız bir şey, online seçkimiz. Doğrudan oradan ulaşabildiğiniz bir seçki. Yani 9 film, 9 tam olarak 9 filmimiz var orada. Babam Devrimli, Ben evet, Var mesela. Evet, ödüllü filmler. Evet. Peki. Yani olan filmler. Film gösterimleriniz açık havada film gösterimleriniz olacak. Pardon, açık havada dedim ama şeyde gösterim. Evet, açık havada yapmak istedik ama bulamadık. Yani belediyelerle görüştük İstanbul'daki. Fakat mekan bulamadık ve işte diyelim ki Kalamış'ta yapmak istedik ama şimdi bakıyorum gerçekten İstanbul Belediyesi orada festival düzenliyor falan, böyle haberler geliyor. Onlar da açılmanın şeyiyle kendileri etkinlikler düzenlemek istemişler, program yapmışlar. Bize yer kalmadı oralarda. Gözümden geçen maalesef hani şey olmamış sizde ama yani hakikaten umarım bir dahaki seneye açık havada da hani görebiliriz. Çünkü gerçekten açık havada belgesel seyretmek de geceliğin herhalde muhteşem olur. Biz daha önceden yapıyorduk açık hava gösterimleri. Yani gece böyle inanılmaz keyifli şey oluyordu yani bizim için de güzel oluyordu. Seyirci için de güzel oluyordu. Gerçekten ayrıcalıklı bir şey açık havada bir şey izlemek. Ama bu sene olamadı maalesef. Umarım bir sonraki senelere. Buluşmayı umuyoruz. Documentaries'te bir de bir sürü yan etkinlik olacak. Belki bu yan etkinliklerden de biraz bahsetmek istersiniz. Ünlü belgeselci, Lübnanlı belgeselci Elyan Raheb geliyor galiba, değil mi? Evet, geldi bile kendisi ve işte bu pandeminin halen sürdüğü bir devirde hani böyle konuklarımızın gelebilmesi de bizi ayrıca mutlu etti, heveslendirdi. Aynı zamanda onun bu en son filminde Miguel'in Savaşı filmindeki Miguel karakteri de ki o da geliyor ve Queer Festival ile onun işbirliğiyle yaptığımız ve kendisiyle yani Miguel'in de katıldığı bir söyleşi var. 10 Temmuz Cumartesi günü bu Fransız Kültür Merkezi'nin bahçesinde olacak. Söyleşinin adı da Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam. Film de çok ilginç. Yani mutlaka söyleşiden önce seyircilerimize seyretmelerini önerebileceğimiz filmlerden biri. Aslında hepsi bizim çocuklarımız gibi, hepsini öneriyoruz da. Burada özellikle hani karakter ve yönetmeni de burada. Ve masterclass'ı da var Elian Raheb'in. O da Fransız Kültür Merkezi'nde 10 Temmuz Cumartesi ama o saat 2'li olacak. ona katılmaları ve hani bu filmleri nasıl çektiğini kendi ağzından dinlemeleri çok heyecanlı. Çünkü işte Lübnan'ın iç savaştan beri bir türlü sakinleşmeyen sosyopolitik ortamına, Hizip çatışmalarına kamerasını tutmuş, kendi ailesine de kamerasını tutmaktan çekinmemiş. Bayağı gönüllü, yani yürekli bir yönetmen. Bu son filminde de özellikle yani travmaları çözmeye, ülkesinin travmalarını çözmeye ve onunla yüzleşmediği sorunları yansıtmaya, travmalarını çözebilmeye niyetlenmiş bir yönetmen. Buradaki son filminde de ve ödüllü bir film bu, onu da hemen söyleyeyim. Berlin'de son film festivalinde, yani son edition'ında Teddy ödülü aldı bu film. Ve Türkiye'de de ilk bizde gösteriliyor diye şimdi de bir övünme payı çıkartayım mı festivalimize? Hoş, övünmeyi de pek sevmeyiz ama güzel bir şeyim bu, kabul etmişler, gelmişler, hem de filmi gösteriyoruz. Şöyle diyeyim, bu sefer bu travmaları kişisel boyutta da yaşamış gay bir erkek bireyin hem işte Lübnan Savaşı'nda silah kuşanmış, katılmış ama daha sonradan hani onun da gerilimini yaşayan ve gerçekten zor bir karakter bu. Yani bir belgeselcinin içine nüfuz etmekten korkacağı bir karakter. Çünkü kapalı, büyük bir, yani şey, katı bir kabuğu var. Ona nüfuz etmiş bir yönetmen ve bir psikolog gibi yani tedavi etmiş, yani travmalarını hani çözüm, bakıyorsunuz ki yani filmin sonuna doğru travmalara çözüm bulunmuş ve karakter böyle daha açık ve konuşulabilir, hani iletişim kurulabilir bir karakter haline dönüşmüş ve gerçekten de bazı travmalar çözülüyor, hatta babasının ölümüne kendisinin sebep olduğunu bile düşünüyor, öyle suçlamalar içinde kendi cinsiyet tercihinden dolayı da kendini başta suçladığını görüyoruz. Ve filmin sonuna doğru bütün bunların çözüldüğünü ve kendi içinde de huzura ve hatta aşka ulaştığını görüyoruz karakterin. Şimdi onun için hem bu masterclass bizler için çok değerli. Hani bir belgeselci nasıl bunları yapmaya soyunabilir? Ve Miguel de bir gelişim geçirmiş, yani bu bütün tabii ki hayatı boyunca da ama film içinde de geçirmiş ve yönetmenle ilişkileri de bir gelişme göstermiş. Çünkü aslında biraz kavgalı bir başlangıcı var, onu da anlatayım. Filmini sunarken yönetmen Miguel çevirmeni olarak onun yanındaymış ve Elia'nın söylediklerinden fazla şeyler söylemeye başlamış. Yani çok uzun uzun konuşmaya başlamış. Elia da işte herkesin içinde deyince, ya ben bu kadar şey söylemedim, hani sen başka şeyler mi söylüyorsun gibi bir soru sorunca, orada herkesin içinde ufak çapta bir tartışma başlamış. Ama bu da Elian Rahib'in bu filmi çekmesinde bir kıvılcım oluşturmuş. Ne kadar güzel bir tesadüf diyorum ve ne kadar güzel bir film diyorum. Bütün belgeselcilerin başına diyorum böyle bir film çekmek. Ay, başka diğer etkinliklerimizden onu bahsedebiliriz. Ben dağıldım galiba, yok, değil mi? Yok, bir etkinlik anlatırken... Etkinlik anlatırken filme daldım. Ve çok diye... güzel oldu. Birazcık hissettik ve çok merak ettik. Ben mutlaka söylemek istiyorum. Ben de söyleşiye mutlaka geleceğim. Masterclass'ı ben de merak ediyorum. Evet, bu vesileyle onu da söylemiş olduk. Çünkü gerçekten önemli bir program. Evet. Emel'in dediği gibi. Hem Masterclass hem de Elian Rahib'in gösterdiğimiz tüm filmleri. Evet. Etkinliklerimizden bahsettik. Derken şimdi bu akşam 7'de önemli bir söyleşimiz var. Marmara Denizi ve Kanal İstanbul üzerine. Levent Artuz ve Mücella Yapıcı'nın katılımıyla düzenlediğimiz bir söyleşi. Hem bu seneki programımızda ekoloji ağırlıklı filmlere yer verdik. Hem de bu vesileyle, daha doğrusu bir etkinlik düzenleyelim istedik. Hazır yani Türkiye'de gündem cayır cayır bu meselelerle ilgiliyken, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve Kanal İstanbul meselesi. Evet, çok gündemde konular. Evet, çok gündemde konular. O yüzden tütün deposunda böyle bir etkinliğimiz var akşam 7'de. Onun dışında Eurasia Doc durum çalışması etkinliğimiz var. Patrida filmi örneği üzerinden fikirden filme belgesel senaryo atölyesi başlıklı. Eurasia Doc tan çıkan bir film Patrida. Ahmet'te başlamış değil mi? İlk önce bu çalışmalar Eurasia'da. Evet, buradan bir filme dönüşmüş. Bu vesileyle işte bir proje, yani proje aşamasındayken bir filme nasıl dönüştürülür, nasıl belgesel yapılır üzerine bir senaryo atölyesi bu. Bahsettiğim gibi 9 Temmuz Cuma günü olacak. 7'de yine Tütün Deposu'nda. Bir de yine aynı gün saat 7'de 8'de mi? Ha, ben de bakalım. Okay, 8'de. Mapping Lessons, haritalama dersleri diye bir filmimiz var. Bu filmden hareketli bir çevrim içi formumuz var. Haritalama dersleri toprak, mülkiyet ve otonomi konularında. Begüm Özlem Fırat, Azize Aslan ve Seda Altuğ katılıyorlar. Bu da çevrim içi olacak. Evet, Queer Fest'le birlikte yaptığın söyleşiden bahsettin zaten. Tamam, evet. Onda hangi gün olduğunu söyleyelim istersen. O da 10 Temmuz Cumartesi günü saat 7'de Fransız Kültür Merkezi'nin bahçesinde yaptığımız bir etkinlik. Evet. Şimdi böyle. Hem festival hem de etkinlikleri baya bir geniş geniş anlattık, gösterdik. İsterseniz çok kısa bir müzik arası verelim. Sizin sizin festivalinizin müziği değil mi? İlan Erşen'in kullandığımız müzik. Evet, İlan Erşen'in Hattuşa parçasını dinliyoruz. Şimdi hemen tekrar başlayacağım. Çünkü normalde bunu dinletip hani öyle başlıyordum ama. Şimdi ne yapalım? Bütün programı anlattık. Başka 14. festivalle ilgili yani biz saat toplamı, bölümleri söyleriz istersen. Evet, filmlere değinebildiğimiz kadar değiniriz. Çok güzel olur, süper olur. Tamam. Yani tamam, o zaman öyle yapalım. Sonra da eğer zamanımız kalırsa, şimdi kaç dakikamız oluyor? Bir dakika, 25. Dakika. 5 daha. 30, 31 desek. 53 dakika desek. 20 dakikamız gibi bir zamanımız var. Tamam, 20 dakikamız var. Tamam. Programdan bahsetmedik çünkü hani etkinliklerden bahsettik, çevrim içinden bahsettik, festivaldeki filmlerden bahsetmedik. Onun üzerine konuşabiliriz. Festival şeflik bölümleri. Tamam. O zaman ben tekrar başlatıyorum. Tekrar anons edeceğim sizleri. Evet. Evet. Documentaries Film Festivali ekibiyle birlikteyiz. Sevgili Emel Çelebi ve Melike Ölker programımıza devam ediyoruz. İlan Erşen'in Hattuşa adlı parçasını dinledik. Bu Documentaries Film Festivali'nde aynı zamanda müziği oluyor. Şimdi isterseniz festivalde hangi bölümler var? Biraz ondan bahsedelim. Ve biraz filmlerin içine bizi gene sokun. Yetti. Şimdi yine alışılagelmiş klasik bölümlerden bir yurtdışı panorama var, Türkiye'den filmler var, işte konuk sanatçı Elian Raheb'in bölümü var. Bir de hani bu sene bize çevre ve ekolojiyle ilgili çok film geldi, onlardan da bir bölüm yaptık. Bu da Yok Oluş İsyanı adını taşıyor. Başka bölüm var mıydı? Fibreski ödülü adaylarımız var. Bir de Fibreski ödülü adaylarımız var. İsterseniz birer birer bunlardan bahsedelim. Rahip'ten epeyce bir bahsettik zannediyorum. Yok Oluş İsyanı'nda ki öne çıkan filmlerden biri de hepimizin bildiği Ben Greta filmi. Greta Thunberg. Evet, Greta Thunberg ile ilgili. Hani onun bu işte bu parlamento okuldan okula kendi kendine gitmeyip dersleri asıp nasıl parlamento, İsveç'teki parlamentonun önünde tek başına direnişe geçtiğinden başlayıp hani böyle çok da duyulmamışken birden bir dünya çapında bir fenomen olması ve bunu işte bunun yarattığı ateşle bütün kendi dünyadaki kendi yaşıtlarını etkilemesi, işte okullarda derslere girmeme eylemleri falan, bütün bunları anlatan ve en sonunda da bir çevre formuna davet ediliyor değil mi? Ve Atlantik ötesi Birleşmiş Milletler'e tabii uçağa da binmek istemediğinden nasıl gidecek? Babasıyla birlikte, babasının da hep ona destek olduğunu, ailesinin destek olduğunu görüyoruz. Bir yelkenliğe atlıyorlar ve okyanusu geçme serüveniyle biten bir film. Yani o yaşta bir küçük kız için ve hiçbirimiz için kolay değil. Hani bütün bunu bile göze aldığını, nasıl canla başla mesajını dünyaya duyurmaya çalıştığını anlatan bir film. Aynı zamanda bunun gibi işte Arica var, İsveç'te yine Boliden madeninin nasıl dünyanın bir başka ülkesinde bütün toksik atıklarını oraya şey yaptığı, gönderdiği ve orada göya bu atıklar yok edilecek. Şimdi filmi seyrettim ama Meksika mıydı? Unuttum nereye gönderdiklerini. Ve orada birden hastalıklar başlıyor tabii. Kanser olmak üzere hastalıklar başlıyor. Ve yönetmen bütün bunları takip ediyor. Bir devam filmi aslında. Toxic Playground diye bir 8 yıl önce ya da 10 yıl önce gösterdiğimiz bir film vardı. Ve onun sayesinde de mahkeme başlamış aslında İsveç'te. Mahkeme açılmış Boliden'e. Bu yani büyük firmaya dava açılmış. O dava sürecini izleyen bir film. Yönetmenin izini sürdüğü bir dava bu. Yine aynı başlık altındaki filmler arasında Maxima var. Maxima aynı zamanda bir kadın filmi. O da bir altın madenine karşı nasıl tek başına ailesiyle direndiğini, çünkü komşu bahçe artık altın madeninin olmuş. O da yine unuttum, Meksika'da Peru'ydu değil mi? Evet. Peru'da yani komşusu altın madeni ve büyük bir krater oluşmuş. Kendi evini yutacak yani kendi ve tehditler alıyor buradan. Ona rağmen büyük bir kampanya başlatıyor ve herkesi de haberdar ediyor. Davalara giriyor, kazanıyor ama yine de hani tek bir kadının direndiğini görüyoruz ve öyle diyor ki, yani bir ot koparıyor oradaki tarlasından, bizim üstüne basıp geçeceğimiz, faydasını şifasını bile bilmeyeceğimiz bir ot. Bunu koparıyor, şimdi otun adı ne bilmiyorum, diyor ki bu beni tedavi eden bir ottur. Yani ben soğuk algınlığı olduğumda bunun kaynatıp suyunu içiyorum. Ben o yüzden savunuyorum bu toprağı diyor. Altın madeni olursa biz her şeyi kaybedeceğiz. Yani endemik türler dahil ve yani aslında yaşama gücümüzü kaybedeceğiz. Doğanın şifasını kaybedeceğiz. Bize verdiği şifayı kaybedeceğiz diyor. Çok o da dokunaklı bir film. Bir de İTFA'nın, bu seneki İTFA'nın açılış filmini alabildik. Güneş Hariç Hiçbir Şey. O da yine bu native şey. Birden çok konuştuğum zaman yerli halkların nasıl yerlerinden, kendi topraklarından ve geleneklerinden sürüldüklerini ve artık bunu biraz da normalleştirdiklerini üzüntüyle bize anlatan bir film. Ama devamlı bir kayıt tutan bir adam var orada da. Hem ses kaydı, şarkıları kayıt ediyor, o hikayeleri kaydediyor, geleneklerini kaydediyor. Bunun yani çok o da ilginç bir film. Hadi bir de Ice Melt Park'tan bahsedeyim. Çünkü bu da çok ilginç. Ben gördüm de gerçekten küçük dilimi yutacaktım. Şimdi buzullar eriyor ya Grönland'da falan. Meğerse turizm düzenleniyormuş buna. Yani turizm şirketleri, diyelim sizin evlilik yıl dönümünüz ya da işte tatile mi gitmek istediniz? Size orada, oralara biz sizi götürürüz diyor, bilet veriyor. Aman ne kadar ilginç, gideyim diyorsunuz, kutlamamı orada yaşayayım. Ve oraları bir turizm merkezi haline gelmiş. Ve çok ironik bir film tabii. O buzullar erirken normalde ağlayacağımız sahne, insanlar wow sesleri altında. Aman ben bunu kaydettim kameraya, sen baktın mı, aman işte ne güzel eridi döküldü bilmem ne sesleri altında. Kısa bir film ama çok ironik ve çok farkındalık yaratan bir film diyeyim. Bunların hepsi yok oluş isyanı bölümümüzde. Gerçekten çok etkileyici hikayeler. Her biri ayrı ayrı etkileyici. Dünyamızın şu anda, İstanbul'umuzun şu anda olduğu Halit Ruhiye'yi de daha iyi anlayıp daha geniş çerçevede bunu hissetmemizi sağlayacak bir seçki yapmışsınız. Ama başka bölümler de var. Bir de o başka tabii bölümleri de isterseniz duyalım. Mesela Türkiye'den filmler istersen birlikte sen başla anlatın. Çünkü Melike'de onlar da çok büyük bir emeği var. Onların işte seçiminde, yazışmalarında. Kaç film geldi bu sene ve geçen 40 sene? 40 filmimiz var orada. Evet, ama bunlar geçen senenin filmleri de birlikte. Tabii. Şöyle. Nasıl? Çok evet, büyük bir doğru. Seçim oldu. Jürimizden bahsedelim. Tabii. Yani bahsettiğimiz gibi geçen sene fiziksel bir gösterim yapamadığımız için bir Türkiye Panorama, yani her sene yaptığımız Türkiye Panorama bölümünü oluşturduk. Fakat festivali yapacağımızı zannettiğimiz için başvuru almıştık. Evet, yani bir sürü film başvurmuştu. Biz de şey yapmayalım dedik. O filmler yani gösterilemedi çünkü birçoğu, evet, yani mekanlarda gösterilemedi. O yüzden bu seneki seçkiyi oluştururken 2020 başvurularını da değerlendirmeye aldık. Öncülerimize verdik. Hem 2020 hem 2021 başvurularında 150 aşkın filmimiz vardı. Bu yüzden hem şey olmak zor oldu. Ismini burada onları tabii onurlandıralım. Evet. Çünkü kaç gün boyunca oturup filmleri seyretmek zorunda kaldılar. 150 küsur film izlemek, evet, epey şeydi. Gülis Sağlam, Elif Ergezen, Seray, Özlem Sarıyıldız, Seray Genç, Emel de var tabii, evet, ki. En sonunda ben katıldım. Bingöl Elmas. Bingöl Elmas, tabii, evet, ki. Unutmadım değil mi kimseyi başka? Umarım unutmadık. Dediğim gibi bu 150 filmi, yani 2 senelik başvurulan filmleri izlediler, değerlendiler ve yerimiz, yani imkanımız koşulları içerisinde ancak 40 küsur film alabildik. Evet, şunu da belirteyim. Aslında aramızda biraz çekişme de yaşandı. Çünkü şimdi yerimiz dar ve daha çok film almak istiyoruz. Artık böyle birbirimizi nasıl hani üzmeden filmleri alamıyoruz yani. Nasıl ikna edelim? Hani biz de çok zorluk çektik çünkü çok güzel filmlerdi. Ama ben hemen şunu diyeyim, yani iyi ki Hangi İnsan Hakları Festivalimiz var Aralık'ta. Hani bu filmler, alamadığımız filmler de yeniden değerlendirmeye girecek. Yani umuyorum ki Hangi İnsan Hakları Festivali'ni de yapabiliriz ve yine mekanlarda yapabiliriz umuyorum. Ama yani gerçekten çok zorlandığımızı belirtmeliyim. Hani bu filmleri ön jürinin evet, seçmesinde. Evet, bu da belgesel adına iyi bir şey. Evet, belgesel adına iyi bir şey. Evet. Keşke yerimiz olsaydı da, yani alamadığımız, yer yok diye alamadığımız çok film oldu. Çünkü şimdi bize merkezler, gösterim merkezleri de diyorlar ki, değil mi? Hani gösterim saatleri daha aralıklı kondu. Daha evet, işte kısa saatler ve işte evet, havalandırıyorlar, değil mi? Tabii. Yani gösterimler başka arasında mesela işte diyor ki mesela 2 saat olmak zorunda çünkü bizim salonu dezenfekte etmemiz gerekiyor, salonu havalandırmamız gerekiyor. Yani yeni seansa hazırlamamız gerekiyor salonu. Haliyle erken boşalması, erken toparlanmak önemli. Yani o yüzden aralar çok açık. O yüzden seanslar azaldı. Evet, azaldı. Yani %50 kapasiteyle bunu, zaten. Bir de zaten %50 kapasiteyle. Yani 160 kişilik bir salonda 45 kişiyi ağırlayabiliyoruz en fazla. 45-50 kişiyi. Bunlar da tabii ki film, daha az film almamıza neden oldu. Gibi bir sürü etken oldu. O yüzden bu kadar. Onun için yani bu festivali de bu kadar yapabilmemiz çok büyük bir şey bizim için. Yani evet, çok tabii, memnunuz. Tabii. Hani bu zor koşullara, kısıtlayıcı koşullara rağmen. Bu arada mekanlar dedik, mekanlarımızdan bahsetmedik. Hemen kısaca tamam, ondan bahsedip tabii, Türkiye Panorama'ya geri dönebiliriz. Tamam. Tabii. Pera Müzesi'ndeyiz, Arter'deyiz, Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz ve etkinlikler olarak da tütün deposunu kullanıyoruz. Hı hı. Festival ofisimizde her zamanki gibi Aynalı geçit etkinlik, evet, mekanı. Evet, bizi ziyaret etmek isteyen olursa oradayız gün boyunca. Türkiye Panorama'dan biraz bahsedelim istersen. Kimler var diye Yani burada da çok film var. Şimdi kimi söylesek, ne söylesek şöyle diyelim. Aslında keşke LGBTİ artı diye de bir bölüm biz oluşturabilseymişiz. Çok fazla film çünkü evet var. Oluşabilirmiş. Evet. Hani Türkiye'den de bu konuda gelen pek çok film var. İşte Hüzün diye, bunların arasında Hüzün diye travesti ismi var. Bunu söyleyebilirim. Iris var. Değil mi? Başka hayalimdeki sahneler var. Sansürle ilgiliydi değil mi hayalimdeki sahneler? Metin evet, Akdemir'in sansürle evet, ilgili filmi biliyorum. Evet, onunla evet. ilgili. Yani olabilirdi hani Uluslararası seçkide de var. Yani. Şimdi mesela korona ile ilgili de filmler çok geldi bize. Seçkiye aldıklarımızdan da var. Araya korona girmeseydi. Korona Meron. Var. Homemade de aslında Homemade, bir bakıma evde çekilmiş bir film evet. sonuçta. Şimdi yani Sakra'da sanki öyleydi. Şimdi evet. biraz ben de kafam karıştı evet. ama yani korona mevzuyla da ilgili ve çevre mevzuyla da iç içe geçmiş filmler var. Yine hani Türkiye'den de çevreyle ilgili filmler var. Hani bunlardan biri de Koca Yörüğün Tohumları. Çok umut verici bir film bu. Atalık tohumları toplayan ve işte bunları eken ve hani bunları da kendi başına çabalarıyla işte paketleyip satan bir insanın filmi Ege'de yaşayan. Evet, asfaltın altında dereler var. Evet. O da yani çevre başlattığı evet. değerlendireceğimiz şimdi sanırım. Çok ben eskiden beri üzülürüm hayvan hakları ile ilgili filmler yok diye evet. ama hayvan hakları ile ilgili filmler de var. Hatta bunlardan biri bizim Fibreski seçkimizde Anima diye. Ve yani tamamen hayvan hakları ve vegan olun diyen bir film bize. Ama hani bunu böyle slogan olarak demiyor da çok şiirsel görüntülerle yönetmenin işte rüyalarıyla anlatıyor. Çok alttan alta veriyor bize. Hani duygu olarak bunu çok iyi geçiren bir film. Köpekçi var aynı zamanda. Yani çok geniş bir yelpazede filmlerimiz var. Ah Güzel İstanbul seyretmeyenler bizde de seyredebilirler. Silivri'den Mektuplar var. Evet. O da çok vurgulamak istediğimiz filmlerden. Yani çok geniş bir yelpazede. Hem Müslüman hem feminist evet, var. Evet. Aynı zamanda animasyon bir filmimiz de var. Annemin Saçı. Evet. Değil mi? Evet. Çok şeker tadında bir film var. Annemin Saçı. Şimdilik aklınıza gelenler bunlar. Melike'ciğim senin geçiyorsun. Festivale gitmek için can atıyorum şu anda. Ya söylemediklerimiz varsa lütfen kusurumuza bakmasınlar. Gerçekten hani çok evet. film var ve biz de zihinlerimiz de yorulmuş durumda. Yurt dışı filmlerden şimdi ben şeye değinmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Hani konu gelen filmlere Lane Rahebi söyledik ama Almanya'dan da bir konuğumuz var. Bu da nöbetçi filminin, The Guardian nöbetçi filminin yönetmeni Martina Pressner. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. O da söyleşilere gelecek. Midyat yakınlarında bir Süryani kilisesinde tek başına yaşayan ve direnen bir rahibenin öyküsünü anlatmış. Çok uzak bir coğrafya gerçekten, hani ıssız bir coğrafya. Ve burada işte maalesef çevreden de tehditler alan, hani orayı terk edip gitmesi konusunda tehditler alan ve tek başına mücadele eden bir ineği, işte iki köpeği ve 3-5 civcivi ile birlikte yaşayan ve hani bu toprak biliyorsunuz Asuriler, Süryaniler, Mezopotamya'nın ilk en eski ırklarından oraya yerleşmiş. Burası benim topraklarım, burası benim atalarımın memleketi. Ben söz verdim, yani rahibi, kilisenin rahibi ölünce ona söz veriyor, ben burayı koruyacağım. Kiliseden ben sorumluyum ve söz verdiğim için de asla vazgeçmem, hani ben buradayım diyen tek başına yaşlı ama dimdik çıta gibi bir rahibe, incecik bir kadın. Onun böyle ıssız yaşamı diyeceğim. Çünkü dediğim gibi hayvanlarıyla birlikte yaşıyor. 40 yılda bir kilisesini ziyarete, işte bilirsiniz yani turizm yurt dışından o köyleri terk etmiş belki Süryaniler geliyor. Böyle onun işte oradaki halkla kurduğu ilişki. ama genellikle ıssız bir yaşam. Tabii Martina bize çok şeyler söyleyecektir bu konuda. Ben de merak ediyorum hani nasıl o coğrafyalara gitti, nasıl tanıştı. Bu konuda hani Q&A'yı de dinlemek güzel olacak. Evet. Hem cumartesi hem pazar ayrı ayrı seansları var. Evet. Tabii kadınlarla ilgili filmler de var. Bu Ölümüne Boşanmak değil mi? Bu da evet, çok çarpıcı bir film. Yani işte hani nasıl diyeyim, artık çok gündemde olan bir konu. Hani de kaç yıllardır hepimizin bildiği gündemde olan bir konu. Ayrılmaya ya da işte boşanmaya karar veren kadınların eski eşlerinden, eski nişanlılarından, sevgililerinden tehdit alması, ölüm tehdidi alması, işte hatta yaralanmaları ama yine de bundan vazgeçmemeleri, hani bu davadan vazgeçmemeleri, özgürlükleri için, ruhlarının da özgürlüğü için. Evet. Bunu anlatan bir film. Kadının beş yaşımı var yine, evet, şey, kadın filmleri başlığının altında değerlendirebileceğimiz. Başka? Vallahi şimdilik söyleyebileceklerimiz, evet, bunlar ama gayet geniş bir yelpaze Aysim'cim, senin de gördüğün üzere. Yani bekliyoruz seyircileri. Evet, ekoloji var, kadın durumu var, LGBT var, kadın hakları var, insan hakları var, hayvan hakları var. Biz de Deniz'le olan yeni dönemde daha çok zaten bu post-human, insan sonrası dönemde hayvanların gözünden de dünyaya bakmayı önemsiyoruz, çok önemsiyoruz. Aynen, aynen. Evet, o yüzden bizim programa çok yakın giden, sizin de biz de kadınlar üzerine bir bölüm açtık, sinema üzerine de bir bölüm açtık. Çok paralel olmuş açıkçası. Birbirimizden de besleneceğiz sanırım. Ben de belgeselleri izleyip belki bazı belgeselleri de tekrar tekrar programa taşımak, keyifle taşımak isterim Deniz'le birlikte. Memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa, bir iki dakikamız var ama eğer ya da son söz olarak bir şey söylemek isterseniz, çok çok keyifli bir programdı. Yani bir festival heyecanını, duygusunu bana uzun zamandan sonra yaşattınız. Çünkü iki senedir festivalde. Senin heyecanın bize de geçiyor Aysim. Evet, biz de o heyecanla yola çıktık. Yani onun çıktık, yayılması güzel, evet, bir şey bizim için. Yani çok sevindirici bir şey. Ya festival her zamanki gibi bize güç verdi, yaşama gücü verdi. Çünkü sevdiğimiz bir iş ve sevdiğimiz insanlarla bir olmak, dayanışmak, tüm bunlar olduğu için bu kadar yıldır devam ediyor. Bize yaşama sevinci veriyor, bunu söyleyeyim ben. Ve her festival hakikaten çok özel bir deneyim. Yani seyircisiyle, yönetmenleriyle, festival organizatörleri sizlerle. Yani böyle bir hani bir bütünlük, bir aradalık, yepyeni bir hani bir zaman ve mekan yaratan bir şey festival. Tekrardan bunu yaşamaya başlamış olmamız ve yaşatmaya başlamış olmamız İstanbul'da. Çok hayatlara dokunuyor değil mi Aysin? Çok hayatlara dokunuyor. Yani böyle göremeyeceğin insanların, İletişimi kuramayacağın insanların hayatlarına dokunuyoruz, tanık oluyoruz. Evet, belgesel de ayrıyetten tabii bambaşka bir, yani bambaşka özel bir mecra. Yani film güzel ama birden de belgeselci olarak değil mi Evel? Yani belgeselcilerde apayrı bir dünya ve hani o arkadaşlıklar, o dostluklar, o ilişkiler belki de çok az sektörde bulunabilecek derecede kıymetli. Aynen. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Emel ve sevgili... Biz de teşekkür ederiz. Bize emeği açtığınız için, evet. Deniz'e de, Deniz Gündoğan'a da çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizim festivalimize her yıl yaptığı katkılardan dolayı, evet, desteğinden dolayı. Evet, kesinlikle. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok nicelerine güzel diyoruz, nicelerine. 15, 16, 17, 18 olsun. Hep tamam, beraber. Aysin'cim hep birlikte. Hep diyoruz, birlikte. Bu haftalık da bu kadar. İyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Tabii ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.